Değerli dinleyiciler, bugün Risale-i Nur sohbetimizde Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından, Sözler Mecmuası'ndan 20. sözün 1. makamını okuyorduk. Onun son kısmına gelmiştik. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde taşlardan, kayalardan da bahseden bir ayet-i kerimenin tefsiri veriliyordu. İsrail oğullarına sizin kalpleriniz kayalardan, taşlardan da daha mı sert ki hakkı kabul etmekte, hakikati görmekte bu kadar isteksiz davranıyorsunuz diyen bir ayet-i kerimenin kaldığımız yerinden devam ediyoruz. Üstad şöyle diyor. Hem estaizu billah ve inne minha lema yehbitu min haşyetillah. Yine o taşlardan, o kayalardan öyleleri vardır ki haşyeti ilahiye ile yerlere yuvarlanırlar. Bu muazzam hakikatin bir ucunu gösteriyor bu ayet. Musa aleyhisselamın Allah'ı görmek istemesi olayında meşhur dağın tecelli ile parçalanması ve taşların dağılması, etrafa dağılması gibi bütün yeryüzünde tek parça kayalardan ibaret olan birçok dağlar deprem veya bazı yeryüzü olaylarıyla Allah'ın haşyet verici celal tecellileriyle parçalanarak bir kısmı ufalanıp toprak oluyor, bitkileri yetiştiriyor. Evet, Musa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ı görmek istediği zaman buna muvaffak olamazsın, göremezsin demişti Cenab-ı Hak ve istersen dedi dağa bak, yani dağa tecelli etmesiyle Cenab-ı Hakk'ın dağın parçalandığını, kayaların yerlere yuvarlandığını gördü Musa aleyhisselam. İşte onun gibi bu ayette kayaların yere yuvarlanmasını adeta haşyeti ilahiye ile, yani tecelli, celal tecellileriyle parçalanıp, ufalanıp toprak olmasını ve bununla da bitkileri yetiştirmesini, faydalı olmasını anlatıyor. Diğer bir kısmı, gizli bazı hikmetler ve faydalar için kudret ve hikmeti ilahiyeye secde-i itaat ederek, büyük küçük kayalar halinde dağların tepelerinden ovalara, derelere yuvarlanıp dağılırlar. İnsanlar da ev yaparlarken ve değişik birçok şeyler yaparlarken, efendim su kanalları yaparlarken, yol yaparlarken o taşlardan faydalanırlar. Taşlar böyle birçok işlerde insanlara hizmet ederek hikmet-i sübhaniyenin kanunlarına uyuyorlar. Yani onların dağlardan yuvarlanmaları, parçalanmaları ve yerde efendim onlardan istifade edilmesi bir emri ilahiye, bir hikmeti ilahiye, Allah'ın bir tanzimi, bir iradesi iledir. Elbette kayaların o haşiyetten, dağların tepelerindeki yüksek makamlarını terk edip mütevazi bir şekilde aşağı inmeleri, sonra aşağıda önemli faydalı işler görmeleri kendi kendine ve tesadüfi olaylar değildir. Aksine bir Hakîm-i Kadîr'in hikmetli tasarrufu iledir. Yeryüzünde hiçbir şey kendi kendine değil. Ancak kayaların yuvarlanması, çatlaması, yerde ufalanması sanki böyle kolay tabii hadiseler gibi bize göründüğü için onlardaki hikmete biraz daha fazla dikkat çekmek gerekiyor. Onun için Üstad diyor ki, kayaların çatlayarak, yıkılarak yuvarlanmaları, dağların tepelerinden aşağı yuvarlanmaları, görünüşte intizamsız gibi görünse de aslında göze görünmeyen hikmetli bir intizam bulunduğuna, o kayaların, taşların insanlara sağladıkları faydalar ve üstünde yuvarlandıkları dağın, o dağlarda da, o dağların vücuduna giydirilen çiçek ve meyvelerle süslü gömleklerin kemali intizamı ve sanat güzelliği kat'i ve şüphesiz şahitlik ediyorlar ki bu işler hikmetli işlerdir, hakim ve kadir bir zatın iradesiyle yapılan işlerdir. Burada kısa bir açıklama girmek istiyorum. Tabiatta bizim incelediğimiz, gördüğümüz, tefekkür ettiğimiz şeyler, çiçekler olabilir, ağaçlar olabilir, insan vücudu olabilir. Bunlardaki hikmeti, ilmi, iradeyi görmek biraz daha kolay. Çiçeklerin güzelliğini fark etmek, onlardaki hikmetleri görmek, canlı varlıkların, böceklerin, sineklerin, kuşların ve diğer varlıkların vücutlarında fevkalade büyük bir intizam, büyük bir hikmet ile düzenlemenin, yaratılışın var olduğunu görmek biraz daha kolay. Ama öyle şeyler vardır ki aslında aynı o hayvanlar kadar, o çiçekler kadar hikmetli ve onlar da aynı iradeyi, ilahi iradeyi bize yansıtan olaylardır. Ama ne yazık ki bazı büyük olayların içindeki hikmeti, intizamı biz bir anda göremiyoruz. Bunlardan mesela rüzgarlar. Rüzgarların deli dolu sağa sola esip durmaları sanki neresinde intizam var, neresi bunların güzel dedirtebilir insana. Ama dikkat edildiği zaman, düşünüldüğü zaman, tefekkürle, hikmetle bakıldığı zaman biz biliyoruz ki rüzgarın çok görevi var. Ve eğer yeryüzünden rüzgarı kaldırıp alırsanız yeryüzünde hayat olmaz. Fevkalade su kadar rüzgar da hizmet ediyor hayata. Aynen bunun gibi taşlar ve taşların parçalanıp toprak olması da su kadar, rüzgar kadar, ısı kadar, ışık kadar, güneşin ışığı kadar, ısısı kadar hayata hizmet ediyor. Eğer o kayalar parçalanmasaydı, tesadüfi gibi görünen o güzel hadiseler yaşanmasaydı, onlar ufalanıp toprak olmasaydı, bitkiler yetişir miydi? Ve bitkiler olmayınca diğer canlı varlıklar ne yiyip ne içeceklerdi? İşte bunlardan anlıyoruz ki bazı hikmetli hadiseler gözle görülür, çabuk görülür, kolay görülür. Bazıları ise üzerinde düşünerek, tefekkür ederek, akıl yürüterek onlardaki güzellikleri görebiliriz. İşte şu üç ayete hikmet ve tefekkür nazarıyla bakılınca ne kadar kıymetli anlamlar ifade ettiklerini gördünüz. Buradan Kur'an'ın açıklamalarındaki letafete ve belagatindeki icaza bakınız ki şu üç makalede büyük ve geniş ve önemli hakikatleri üç meşhur ve gözle görünen olaylarla anlatıyor. Evet. Yani kayaların çatlayarak yer altında akan nehirlere, derelere birer boru vazifesi görmesi, künk vazifesi görmesi bir harika olaydır. Kayaların dağlardan yuvarlanıp yerde un ufak olması, toprak olması harika bir olaydır. Hayata hizmet ediyor. Bunun gibi bu hadiseleri Kur'an anlatmakla öyle latif bir irşad yapıyor ki, öyle güzel bir uyarı yapıyor ki, kaya gibi katı kalpleri bile eriten karşı durulmaz bir ifade gücüyle, bir anlatımla Kur'an katı kalpleri yumuşamaya, hakkı kabul etmeye mecbur ediyor. Mesela ikinci cümlede Estaizu billah ve inne minha lema yeşşakkaku feyahrucu minhul ma ve yine o kayalardan, taşlardan öyleleri vardır ki şakk olur da onun arasından sular akar. Ayetin bu cümlesi şunu da bize hatırlatıyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asası karşısında büyük bir şevkle parçalanıp 12 gözünden 12 çeşme akıtan taşa da işaret ediyor bu ayet. Musa Aleyhisselam kendi kavmi o hicret zamanında, yani Mısır'dan uzaklaşırlarken, çölde susuz kaldıklarında Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a müracaat etmiş ve Cenab-ı Hak da elindeki asayı taşa vur emretmişti. Taşa vurmakla beraber 12 gözünden 12 çeşme akıtan pınarlar ortaya çıktı. Bu manayı hatırlatıyor ve manen diyor ki, ey İsrailoğulları, Hazreti Musa'nın bir mucizesi karşısında koca taşlar yumuşayıp parçalanıyor. Haşyetinden veya sevincinden göze göze olup, pınar pınar olup ağlayarak gözlerinden sel gibi yaşlar akıtıyor adeta. Siz Musa Aleyhisselam'ın bunca mucizelerini gördüğünüz halde neden hiç ağlamıyorsunuz? Sanki taşların inadına sizin gözünüz kurumuş, kalbiniz taş olmuş. Taşlar bir mucizeyle yumuşayıp sulara yol veriyor ama sizin kalbiniz taş gibi katılaşıyor. Hem üçüncü cümlede şöyle der: ve inne minha lema yehbitu min haşyetillah. Ve kayalardan öyleleri var ki yukarılardan, dağın üst taraflarından kopup parçalanıp yerlere yuvarlanırlar haşyeti ilahiye ile. Bu cümle de Kur'an-ı Kerim'de geçen bir başka hadiseyi hatırlatıyor. Musa Aleyhisselam'ın Sina Dağı'nda dua ettiği sırada gerçekleşen celali tecellilerin heybetinden koca dağın parçalanıp dağıldığını ve o haşiyetten taşların etrafa yuvarlandığını hatırlatarak şöyle bir manayı ders veriyor ki, ey Musa Aleyhisselam'ın kavmi, nasıl Allah'tan korkmuyorsunuz? Halbuki taşlardan ibaret olan dağlar onun haşiyetinden ezilip dağılıyor. Ve Allah'ın sizden söz alacağı zaman Tur Dağı'nı üzerinizde tuttuğunu, hem Musa Aleyhisselam'ın Allah'ı görmeyi talep edince dağın parçalanıp gittiğini de siz gördünüz, bu hadiseyi biliyorsunuz. Öyleyse ne cesaretle Allah'ın haşiyetinden titremeyip katı ve kasvetli bir kalp taşıyorsunuz, duyarsız kalıyorsunuz. Evet, duyarsızlıktan, ilgisizlikten, hakikate karşı isteksizlikten Cenab-ı Hak şikayet ediyor ve böyle kullarını bir örnekle de irşad ediyor. Değerli kardeşlerim, dersimize burada kısa bir ara vereceğiz.